ึ่งพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจของตนให้แน่วแน่ใจดวงเดียวนี่แหละที่เราจะต้องรักษาเอาไม่รักษาใจดวงนี้แล้วก็ไม่ทราบว่าจะไปรักษาอะไรดีชั่วมันอยู่ที่ใจสุขทุกข์อยู่ที่ใจพอใจเป็นผู้รับรู้ใจเป็นผู้ปรุงเป็นผู้แต่งขึ้นดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงชี้เข้ามาที่ใจแหละคำสอนทุกอย่างทุกบททุกบาทล้วนแต่ชี้เข้ามาที่ใจนี้ทั้งนั้นแหละไม่ได้ชี้ไปในที่อื่นเลยเพราะว่าปัญหามันอยู่ที่ใจการที่พระพุทธเจ้าสร้างบารมีแต่ละพระองค์นานแสนนานก็เพื่อใจดวงเดียวนี้แล้วเมื่อผู้อื่นได้รับทุกข์ทนทรมานพระองค์ก็จึงช่วยพระองค์รู้หนทางแก้ทุกข์ได้ด้วยพระองค์แล้วพระองค์ก็ช่วยผู้อื่นด้วยก็เป็นเช่นนี้แหละเรื่องของศาสนานี่มันเป็นเรื่องเกี่ยวข้องกับดวงจิตดวงนี้โดยตรงอย่าไปสงสัยผู้ใดพิจารณาเห็นอย่างว่านี้แล้วผู้นั้นก็จะไม่เบื่อหน่ายต่อศาสนายินดีปฏิบัติตามเพราะผู้ใดเบื่อหน่ายต่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเท่ากับเบื่อหน่ายต่อความสุขเท่ากับว่าไปชอบกับความทุกข์เนื่องจากว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเป็นอุบายฝึกจิตใจนี้ให้ได้รับความสุขความสงบส่วนกิเลสตัณหาอันมันจิตนี่สะสมมาในสงสารนี่นั่นมันมีแต่บันดาลให้จิตนี้ได้เสวยทุกข์ขเวทนาต่างๆซึ่งมันกลงกันข้ามกับคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละให้พากันคิดให้มันเห็นว่าดวงจิตดวงเนี้ยเมื่อมันยังไม่มีปัญญายังไม่ได้ฟังคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านะมันโง่มันไม่ฉลาดไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะถอนตนออกจากกองทุกข์ไปได้ต้องได้เสวยทุกข์ทนทรมานไปในสงสารอย่างนั้นแหละพอมันเมื่อมันไม่ฉลาดแล้วก็มันไปทำในสิ่งที่เป็นไปเพื่อทุกข์นี่มันไม่รู้อ่ะมันถึงได้ทำลงไปอย่างนี้แหละเช่นอย่างไปเที่ยวฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างนี้นะมันก็ทำไปโดยที่มันไม่รู้นั่นแหละไม่รู้ว่ามันจะนำไปสู่ทุกข์การกระทำอย่างนี้นะมันไม่รู้มันจึงได้ทำลงไปการไปรักทรัพย์ไปถือเอาสิ่งของของผู้อื่นเป็นของตนโดยที่เขาไม่ได้อนุญาตก็ดีการไปประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมทำชู้กับสามีภรรยาของคนอื่น ก็ดีการกล่าวเท็จกล่าวคำไม่จริงเป็นการหลอกลวงคนอื่นให้หลงเข้าใจผิดไปการดื่มสุราเมรัยเครื่องดองของเมาต่างๆมื้อนี้บุคคลส่องเสพลงไปล้วนแต่มันไม่รู้ชัดด้วยปัญญาว่าการกระทำเหล่านี้นะมันเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษมันไม่รู้แจ้งด้วยปัญญาถึงแม้ว่าจะได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ตามเมื่อผู้ใดไม่ทำความเพียรทางใจไม่น้อมเข้ามาพิจารณาภายในใจนี่จริงจังแล้วถึงแม้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่รู้ก็ไม่เห็นโทษของโทษต่างๆเหล่านี้เหตุดังนั้นคนเรามันจึงทำในสิ่งที่จะเป็นไปเพื่อทุกข์อย่างหน้าตาเฉยไม่สะดุ้งกลัวต่อการกระทำนี่มันจะนำตนไปสู่ทุกข์ถ้าเป็นนักบวชอันนี้ก็ล่วงธรรมล่วงวินัยอย่างหน้าตาเฉยไม่สะดุ้งกลัวต่อความทุกข์ความเดือดร้อนมันจะติดตามมาในภายหลังดังนั้นน่ะในพุทธศาสนานี้พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงไว้ว่าคนเรานะมันมีกรรมเป็นของตนผู้ใดทำกรรมอันใดต้องได้รับผลแห่งกรรมอันนั้นกรรมกับกิเลสมันมาเป็นคู่กันเลยกรรมแปลว่าการกระทำกิเลสแปลว่าสิ่งที่ทำใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวถ้าไปทำสิ่งที่มันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นให้เป็นทุกข์มันก็เลยกลายเป็นอกุศลกรรมไปอกุศลกรรมมันก็เป็นกิเลสชนิดหนึ่งเรียกว่ากิเลสฝ่ายชั่วมันก็ทำใจให้มัวหมองอย่างนี้แหละถ้าทำดีถ้าเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นหรือเว้นจากการเบียดเบียนทรัพย์สมบัติของผู้อื่นก็ดีมีแต่ทางให้ทางเอื้อเฟื้อเกื้อกูลแก่ผู้อื่นไปมีแต่ทางช่วยเหลือชีวิตของสัตว์ทั้งหลายที่ถึงซึ่งความวิบัติให้ปลอดพ้นจากความตายไปอะไรหมู่นี้นะการกระทำหมู่นี้มันก็ล้วนแต่เป็นกุศลธรรมแปลว่าเป็นการกระทำของบุคคลผู้ฉลาดไม่ใช่เป็นการกระทำของบุคคลผู้ไม่ฉลาดคำว่ากุศลนั่นก็แปลว่าความฉลาดนั่นแหละใครฉลาดวันนี้ก็ใจนั่นแหละฉลาดมันรู้จักว่าสิ่งนี้มันจะนำทุกข์มาให้มันก็ไม่บังคับกายวาจาให้ทำให้พูดเมื่อมันรู้ชัดว่าทำอย่างนี้พูดอย่างนี้มันไม่เป็นไปเพื่อทุกข์ทั้งแก่ตนและผู้อื่นเช่นนี้มันก็จึงใช้กายทำใช้วาจาพูดออกไปเนี่ยคำว่ากุศลนะหมายถึงใจที่ฉลาดเลือกทำเลือกพูดแต่การแต่งงานแต่เรื่องที่ไม่เป็นโทษไม่เป็นบาปเป็นกรรมเนี่ยการบำเพ็ญกุศลให้พากันเข้าใจการทำใจให้สงบลงไปเป็นหนึ่งลงก็เรียกว่าบำเพ็ญกุศลธรรมการเจริญปัญญา ยกธาตุสี่ขันธ์ห้าขึ้นมาพิจารณาให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามเป็นจริงแล้วเกิดความสังเวชเบื่อหน่ายคลายความยึดความถือในขันธ์ห้านี้ว่าเป็นตัวเป็นตนอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการบำเพ็ญกุศลทำขั้นสูงขึ้นไปโดยลำดับเนี่ยการกระทำที่เราทำกันอยู่ทุกวันนี้นั่นล้วนจะเป็นการบำเพ็ญกุศลให้เจริญงอกงามขึ้นในตนทั้งนั้นแหละอย่าเกียจคร้านถ้าผู้ใดเกียจคร้านแล้วผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นผู้ไม่ได้บำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดขึ้นในตนเมื่อจิตใจไม่ฝักใฝ่ไปในทางบุญกุศลนี่แล้วมันก็ย่อมฝักใฝ่ไปในทางอกุศลเป็นธรรมดาใจของปุถุชนนะจะให้มันอยู่เฉยๆไปนั้นไม่ได้เพราะมันมีกิเลสคอยส่งเสริมให้จิตใจน้อมไปในทางอกุศลอยู่แต่ที่มันไม่น้อมไปเพราะว่าใจมันยินดีฝักใฝ่ในกุศลธรรมอยู่เหตุนั้นกิเลสจึงไม่มีอำนาจที่จะมาจูงใจให้น้อมไปในทางอกุศลดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงทรงสั่งสอนให้ทำความยินดีพอใจในกุศลธรรมให้มากอย่าประมาทถ้าประมาทแล้วสักหน่อยใจมันก็ตกไปในทางอกุศลถ้าไม่ประมาทแล้วก็จะมีแต่ความเจริญยิ่งขึ้นไปเนี่ยว่าเจริญด้วยบุญด้วยกุศลนี่แหละถ้ารักษาใจดวงเดียวนี้ได้ไม่ให้มันตกไปในทางกุศลแล้วมันก็มีแต่จะคิดบำเพ็ญกุศลผลบุญต่างๆให้ยิ่งขึ้นไปเรื่อยๆนะมันเป็นอย่างนั้นเหมือนอย่างบุคคลเดินทางเมื่อได้ศึกษาดูแน่นอนแล้วว่าทางนี้เป็นทางถูกต้องตามจุดหมายที่เราจะต้องไปจริงๆเราเดินตามทางนี้แล้วไม่ผิดแน่นอนอย่างนี้เมื่อรู้ชัดด้วยใจอย่างนี้แล้วมันก็ตั้งหน้าเดินทางไปตามทางสายนั้นอย่างไม่สงสัยลังเลเลยเมื่อตั้งหน้าตั้งตาเดินไปโดยตรงเลยอย่างนี้มันก็ถึงจุดหมายปลายทางได้โดยเร็วแต่ถ้าสงสัยลังเลอยู่เอ๊ะใช่หรือไม่น้ออย่างนี้หยุดเดินมันก็นานถึงอันนี้ก็เช่นเดียวกันนั่นแหละพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ชื่อว่าเป็นหนทางของจิตที่จะต้องดำเนินตามแต่ที่นี้พระองค์เจ้าเราแสดงไว้ทั้งทางผิดและทางถูกถ้าบุคคลใดไม่ศึกษาให้รู้ทั้งทางผิดทางถูกเช่นนี้บางทีมันก็น้อมใจไปในทางผิดก็ได้เพราะไม่รู้นี่ถึงแม้ว่าพระองค์ทรงแสดงไว้แล้วก็ตามแต่ผู้นั้นไม่ศึกษามันก็ไม่รู้ดังนั้นแหละว่าการศึกษาเล่าเรียนนี่นะมันจึงเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตของคนเราแต่ละคนนะไม่เช่นนั้นแล้วบางทีก็อาจจะเดินทางผิดก็ได้เนื่องจากไม่รู้วะแน่นอนแหละเช่นไม่รู้จักทุกข์อย่างนี้นะไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์อย่างนี้ไม่รู้จักทุกข์มันก็ไม่เบื่อหน่ายในทุกข์ไม่รู้จักเหตุให้เกิดทุกข์มันก็ไม่พยายามละเหตุให้เกิดทุกข์นั้นที่ตนสะสมมาแต่อเนกชาติ ก็ไม่ภาคเพียรไม่ยามละเหตุอันนั้นมีแต่สะสมเหตุแห่งทุกข์ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปคนไม่รู้อย่างนี้แหละแล้วเมื่อไม่รู้จักที่ดับทุกข์ก็ดับทุกข์ไม่ได้ไม่ทราบว่าดับทุกข์นี้ดับตรงไหนหนอนี่ลังเลสงสัยอยู่อย่างนั้นมันก็ดับทุกข์ไม่ได้แล้วพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมว่าทางนี้เป็นทางดับทุกข์อย่างนี้นะก็ไม่รู้เมื่อไม่รู้แล้วมันก็ไม่ดำเนินตามทางนั้นนี่การรักษาศีลให้บริสุทธิ์อันนี้ก็เป็นทางดับทุกข์คนไม่ศึกษาให้รู้แน่นอนแล้วก็ท้อใจไม่อยากรักษาศีลเพราะถ้าว่าไปรักษาศีลแล้วก็จะไม่ได้ทำมาหาเลี้ยงชีพสะดวกเพราะอาชีพนั่นเรื่องมันถ่ายทอดกันมาตั้งแต่ปู่ตายายทวดเนาะการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมาเลี้ยงชีพนี่มันถ่ายทอดกันมาไม่รู้ว่าจะไปหาอย่างไรเมื่องดเว้นเสียแล้วมันก็เลยท้อใจไม่สนใจจะรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้ววันนี้ห่วงแต่ปากห่วงแต่ท้องอันนี้ไม่ห่วงดวงจิตที่จะได้ไปเสวยทุกข์ทนทรมานอยู่ในโลกหน้าหลังจากละโลกนี้ไปแล้วไม่ห่วงดวงจิตนี้เลยคนส่วนมากห่วงแต่ปากแต่ท้องนี้แหละเหตุนั้นถึงไม่กล้ารักษาศีลกลัวอดกลัวร่างกายนี่มันจะไม่มีปัจจัยมาบำรุงรักษามันนี่เรียกว่าบุคคลไม่รู้จักหนทางออกจากทุกข์ไม่รู้จักทางผิดโดยแจ่มแจ้งด้วยปัญญาเพราะฉะนั้นมันถึงได้เดินไปตามทางที่ผิดนั้นนะเพราะเรื่องอย่างนี้มันต้องขึ้นอยู่กับปัญญาถ้าใครไม่มีปัญญาแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆดังนั้นในมรรคมีองค์แปดประการหนึ่งพระองค์จึงเริ่มสัมมาทิฏฐิปัญญาเห็นชอบขึ้นก่อนมรรคอื่นๆเลยประเดียวทั้งนี้ก็เพราะว่าอันบุคคลจะรู้จักทุกข์ได้ก็เพราะมาอบรมจิตที่ให้สงบลงแล้วก็ปัญญามันจะเกิดขึ้นจะมองเห็นชาติความเกิดความแก่ความเจ็บความตายอันนี้เป็นทุกข์ด้วยปัญญาจริงๆไม่ใช่เห็นตามธรรมดาเฉยๆเห็นด้วยปัญญาอย่างนี้แต่มันถึงเบื่อหน่ายในทุกข์เหตุให้เกิดทุกข์ก็เหมือนกันเมื่อบุคคลไม่มีปัญญาก็จะไม่เห็นโทษแห่งตัณหาตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากของดวงจิตเนี่ยเมื่อมันไม่ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในไม่น้อมสติเข้าภายในไม่มาเพ่งอยู่ภายในแล้วมันก็ไม่เห็นโทษแห่งตัณหาจิตนี่มันอยากได้อะไรต่ออะไรก็ไม่รู้เลยว่าความอยากอันนั้นน่ะมันให้โทษหรือให้คุณมันควรอยากหรือไม่ควรอยากอย่างนี้ไม่รู้เลยปล่อยให้มันอยากเรื่อยเปื่อยไปอย่างนั้นนะเพราะว่าธรรมทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่อย่างว่านั่นแหละเมื่อใจไม่ฉลาดแล้วมันก็รู้อำนาจแก่ความอยากแล้ววันนี้มันอยากไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษมันก็ใช้กายวาจาทำไปใน ทางที่เป็นบาปเป็นโทษนั่นแหละมันก็เป็นอย่างนี้ของกายและวาจานี่เป็นแต่ผู้คอยรับใช้ใจอย่างเดียวเท่านั้นเองแต่ถ้ามีลำพังแต่กายวาจาเฉยใจไม่มีแล้วโอ้มันทำอะไรไม่ได้หรอกทำอะไรไม่ได้นั่นลองสังเกตดูให้ดีดังนั้นนะการฟังคำสอนของพระพุทธเจ้านี่จึงชื่อว่าเป็นบ่อเกิดแห่งปัญญาอีกบ่อหนึ่งคนแต่ครั้งของพระพุทธเจ้านั้นเมื่อพระพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นใหม่ๆคนเหล่านั้นจะได้มีปัญญาที่ไหนยังไม่มีปัญญาที่จะละบาปละโทษต่างๆนี่ต่อเมื่อได้มาฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปมันถึงได้เกิดปัญญาขึ้นเห็นแจ้งในใจว่าโอ้การทำการพูดอย่างนี้ที่เราเคยทำมาแต่ก่อนนั้นมันเป็นบาปเป็นโทษตามที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงไว้นี่แต่ก่อนเราไม่รู้เลยว่ามันเป็นบาปเป็นโทษเมื่อท่านเหล่านั้นได้ฟังได้รู้ชัดขึ้นด้วยปัญญาแล้วมันก็ละบาปได้งดเว้นบาปได้เลยไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งหมดไม่มีข้อแม้ว่ากลัวจะอดกลัวจะลำบากขาดเขินอะไรต่ออะไรต่อไปไม่มีกลัวแล้วเมื่อปัญญาเกิดขึ้นแล้วมันก็ละบาปนั่นได้มันก็มายากอยู่กับเรื่องบาปนี่เนี่ยคนเรานี่นะลองคิดดูให้ดีถ้าผู้ใดละบาปได้แล้วมันก็ทำแต่ความดีไปเรื่อยมันก็ไม่เดือดร้อนเท่าไรนักแบบนี้นั่นเนี่ยมันก็ไม่ค่อยจะมีปัญหายุ่งยากเท่าไรอ่ะการที่บุคคลมาละบาปได้แล้วมันก็ก้มหน้าทำแต่ความดีไปอย่างพูดถึงว่าผู้ครองเรือนอย่างนี้อ้าวถ้าเป็นชาวนาก็ตั้งใจทำนาถ้าหากว่าต้องใช้วัวใช้ควายลากขาดลากไถก็รู้จักประมาณในการใช้ไม่ทรมานสัตว์ให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเกินไปอย่างนี้แหละให้รู้จักเลี้ยงดูปูเสือมันให้อิ่มน้ำสำราญอย่าไปทรมานให้มันอดมันอยากเช่นนี้มันก็ไม่เป็นกรรมเป็นเวรหรอกเกี่ยวกับใช้สัตว์พาหนะต่างๆก็เรียกว่าเป็นการงานที่ทำกันมาแต่ไหนแต่ไรแต่ครั้งพระพุทธเจ้าก็ทำนาเนี่ยเป็นพื้นนะอาศัยวัวควายนี่เนี่ยลากขาดลากไถเพราะวิทยาศาสตร์สมัยนั้นก็ยังไม่เจริญถึงขั้นที่จะต้องใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์เป็นเครื่องทุ่นแรงเหมือนสมัยปัจจุบันนะยังไม่มีแต่ท่านเหล่านั้นท่านก็เมื่อรู้ทำแล้วท่านก็รู้จักใช้อย่างว่านั่นแหละรู้จักทนุถนอมทรัพยากรของตนมันก็ไม่เป็นบาปเป็นกรรมทำนาได้ข้าวมาแล้วก็เอามาบริจาคทานบ้างกินบ้างขายบ้างอะไรหมดนี้นะมันก็ได้บุญได้กุศลเอาทำสวนอย่างนี้ก็ทำโดยสุจริตใจไม่ไปแย่งเอาที่ดินของใครมาเป็นสมบัติของตนหาจับจองเอาดินที่ไม่มีเจ้าของนั้นแล้วทำลงไปได้ผลหมากหลากไม้มาแล้วก็กินบ้างทานบ้างก็เป็นบุญเป็นกุศลไปหมู่นี้นะลองคิดดูแม้ทำการค้าการขายก็เหมือนกันหากว่าไม่โลภมากโลภา เอากำไรแต่พอประมาณอย่างนี้นี่มันก็ไม่เกิดบาปเกิดโทษอะไรเมื่อได้เงินได้ทองมาแล้วก็แบ่งใช้สอยบำรุงครอบครัวบ้างทำบุญให้ทานบ้างเสียภาษีอากรให้แก่รัฐบาลบ้างนี่การงานต่างๆเมื่อเราทำโดยสุจริตแล้วมันด้วยมันให้สำเร็จประโยชน์ในปัจจุบันด้วยให้สำเร็จประโยชน์ในชาติหน้าต่อไปด้วยเหตุนั้นในมรรคมีองค์แปดประการนั้นพระศาสดาจึงจัดสัมมากัมมันโตการทำการงานที่ชอบนี่เข้าในองค์มรรคเรียกว่าเป็นหนทางพ้นทุกข์สายหนึ่งสัมมาอาชีโวการเลี้ยงชีวิตโดยทางที่ชอบด้วยศีลด้วยธรรมด้วยกฎหมายบ้านเมืองอย่างนี้มันก็เป็นทางออกจากทุกข์อีกสายหนึ่งแต่ถ้าไปเลี้ยงชีพในทางทุจริตผิดศีลผิดธรรมผิดกฎหมายบ้านเมืองแล้วมันก็เป็นทางไปสู่ทุกข์ตรงกันข้ามอย่างนี้นะนั่นเนี่ยการกล่าววาจานี่ก็สำคัญไม่น้อยก็องค์ก็จัดเข้าในองค์มรรคอีกเหมือนกันนะ เพราะว่าการกล่าววาจานี่มันก็ขึ้นมาขึ้นอยู่กับใจอย่างว่านั้นอีกแหละเอาใจเป็นประมาณนะถ้าใจฉลาดการพูดการจามันก็ฉลาดไม่มีโทษมันรู้จักนี่ถ้าใจมันฉลาดแล้วรู้จักว่าเรื่องนี้ควรพูดพูดแล้วไม่มีโทษเรื่องนี้ไม่ควรพูดพูดแล้วเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษมันก็รู้เมื่อมันรู้แล้วก็ไม่พูดแหละในทางที่จะเป็นไปเพื่อทุกข์เพื่อโทษทั้งแก่ตนและผู้อื่นนี่ว่าอะไรอะไรมันก็รวมลงที่ใจตรงเดียวนี่นะถ้าฝึกใจนี้ให้ฉลาดซะแล้วมันก็ไม่ขัดข้องอะไรนะชีวิตนี้นะมันก็ดำเนินไปอย่างราบรื่นเลยทางใดจะเป็นไปเพื่อทุกข์ก็รู้แล้วเว้นไม่ทำไม่พูดไม่คิดไปในทางนั้นเอาทางใดจะเป็นไปเพื่อความสุขความเจริญเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์มันก็ทำก็พูดไปในทางนั้นนี่แหละการที่เรามาศึกษาเรื่องศาสนานี่ก็มาศึกษาให้รู้จักทางดำเนินของชีวิตนี่แหละเราจะดำเนินไปทางไหนมันจึงจะเป็นสุขมันจึงจะพ้นจากทุกข์นี่เมื่อเรามาศึกษาให้รู้อย่างนี้แล้วมันก็ดำเนินตามไปก็เกิดปัญญาขึ้นเมื่อเกิดปัญญาขึ้นแล้วก็อย่างว่านั่นแหละมันก็ดับทุกข์ทางใจได้ด้วยอุบายปัญญานั้นๆมาสอนจิตให้ละตัณหาความทะเยอทะยานอยากอันไปในทางที่เป็นบาปเป็นโทษต่างๆแล้วนั่นตลอดสอนจิตให้ปรุงให้วางขันห้าอันนี้ว่าไม่ใช่ตัวตนเราเขาเมื่อวางได้จิตก็มีความสุขสบายมีอิสระเสรีดับทุกข์ได้เพราะวางขันห้าดังแสดงมา